الرحمن الرحیم. سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. سورة معارج. سورة الحاقہ میں اللہ پاک نے دنیوی اور اخروی تخویفات سنائی تاکہ شرک کرنے والا شرک کو چھوڑ دے، توحید کو مان لے، عقیدہ بنا لے کہ ہر چیز میں برکت دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ برکات دہندہ کوئی نہیں. اب سورت معارج تخفیفات سے سبق حاصل کر کے ماننے کی بجائے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مان لیتا، لیکن ماننے کی بجائے الٹا سوال کر رہا ہے کہ عذاب کب آئے گا. تم کہتے ہو جی عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تخفیفات سے ڈراتے ہو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ تخفیفات سن کر وہ مان لیتا، لیکن ماننے کی بجائے کہتا جی دو تخفیفات ڈراوے، عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، عذاب. ماننے کی بجائے کیا کہتا، الٹا عذاب کا مطالبہ کرتا ہے، عذاب کے بارے میں سوال کرتا ہے. یہ ماقبل کے ساتھ ربط. خلاصہ زجر، ابتدا میں بیان زجر، تخفیف اخروی، بشارت اخروی، بشارت اخروی، زجر زجرات بر مشرکین. چلو سال سائل زجر، سوال کرنے والے نے سوال کیا. سائل براہ عناد، یہ جو سوال وہ کر رہے ہیں یہ کچھ سمجھنے کے لیے نہیں، عناد اور ضد کی وجہ سے، عناد اور ضد کی وجہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا. بے عذاب واقع، واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں. للکافرین لیس لہ، للکافرین جو کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے، للکافرین مستحقین عذاب، لیس لہ دافع، وہ عذاب جس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. نفی شفاعت قہری، جس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، من اللہ، وہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے. ذل معارج، جو سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیوں والا، سیڑھیوں کا مالک، آسمان کا مالک ہے، اس اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، کافروں پہ واقع ہوگا اور کافروں کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب چاہیے تھا کہ مان لیتا، لیکن ماننے کی بجائے الٹا سوال کرتا ہے. اس کے سوال کرنے پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں بطور زجر کے. تعرج الملائکہ، چڑھتے ہیں ملائکہ، والروح اور روح الامین، یہ ملائکہ میں بھی داخل تھا روح جبرائیل، مخصوص طور پہ ذکر کیا گیا اس کی عظمت بتانے کے لیے. والروح الیہ فی یوم، اس دن، کان مقدار الف سنا خمسین الف سنا، جس کی مقدار 50,000 سال، فی یومن زمان عذاب، یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا. عذاب کا زمانہ وقت کون سا، قیامت کا. فصبر تسلی، فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل، صبر جمیل کون سا، جس میں شکایت کا نام تک نہ ہو، شکایت کا نام تک نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں. یرونہ بوجہ اعتقاد نفی کے، چونکہ وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے، عذاب کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں بعیدن، بعید از وقوع، بعید از وقت مراد نہیں ہے، دور سمجھتے ہیں وقت کے اعتبار سے نہیں، وقوع کے اعتبار سے بعید، وہ سمجھتے ہیں یہ ہو گئی نہیں. وہ نارا ہو قریبا، ہم اس کو قریب از وقوع، قریب از قریب الوقت، یا بعید الوقت نہیں بلکہ بعید از وقوع، قریب الوقوع. یوما، یہ جواب سوال مقدر کے عذاب کب آئے گا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے یوم تکون السما, اس دن. یہ یوم تکون السما وصف اول, جس دن ہو جائے گا آسمان مثل تل چھٹکے, وہ تکون الجبال پہاڑ ہو جائیں گے کل اہن روئی کی طرح. تکون الجبال وصف دوم. ولا یسأل حمیم حمیما, کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. وصف سوم. تین اوصاف. یبصرونہم, ایک دوسرے کو وہ دکھائے جائیں گے لیکن دیکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کریں گے بلکہ اپنی فکر ہوگی, ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. یود المجرم, وصف چہارم, مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یوم اذن, کہ فدیہ دے دے آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں, آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں وہ فدیہ دے دے. کیا ببنی ہے اپنی ساری اولاد, وہ کہے گا میری اولاد اللہ لے لے, ان کو عذاب دے دے, بے شک جو کر سو کر, ان کو لے لے مجھے عذاب نہ دے. وہ صاحبت ہی اپنی بیوی دے دے گا, اخی ہے اپنے بھائی دے دے گا. فصیلت ہلتی تو, فصیلہ اپنی بیٹی, اللتی تو بھی ہے جس کے ٹھکانے بنایا کرتا تھا, جس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا کرتا تھا, جو اس کو ٹھکانہ دیا کرتی تھی, اس کو بھی چھوڑ دے گا. کہے گا یہ بے شک ساری چیزیں اللہ, و من فلر سے جمیا, آ زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ مجھ سے لے لے. سم یون جی ہے, پھر نجات دے دے اس مجرم کو, یہ سب کچھ دے کے مجرم کو نجات مل جائے اللہ, یوں کر لے. کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اللہ پاک کہتا ہے عذاب کس دن ہوگا پوچھتے ہو, یہ دن آ رہا ہے جس دن اس طرح ہونا ہے. انسان چاہے گا سب دنیا سب ساز و سامان اگر میرے پاس ہو وہ سارا میں دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے, اللہ کہتا ہے کلا, تب بھی جان نہیں چھوٹے گی. انہا لزا شدت نار, وہ شولے ہوں گے. نزالت نزات الشوا, کلیجے کو کھینچ کر باہر لانے والی ہوگی آگ, کھینچ لینے والی ہوگی کلیجوں کو. تدعو, بلائے گی, تدعو, خود بلائے گی. من ادبر و تولی, کس کو بلائے گی؟ من ادبر فساد عقیدہ, تولی فساد عمل, و جمع فساد اخلاق. جن کا عقیدہ خراب, جن کا عمل خراب, جن کا اخلاق خراب, یہ من ادبر ان کو بلائے گی. من ادبر مستحقین نار, من ادبر جو آگ کے مستحق ہوں گے ان کو آگ بلائے گی. ادبرا جس نے پشت پھیر لی حق سے, تولا منہ پھیر لیا اطاعت سے, جمع جمع کیا لوگوں کا حق مار مار کر, لوگوں کا حق مار مار کر, کوئی تیجا ستواں چالیسواں تے کدے کی تے کدے کی. فاوا, ذخیرہ بنا کے رکھا, ذخیرہ بنا کے رکھا. یوں اخلاق بھی جس کے خراب, عمل بھی جس کے خراب, عقیدہ بھی جس کا خراب, آگ اس کو خود بلائے گی. بلا کر کیا کہے گی؟ فتقول النارو, تفسیر مزری, فتقول النارو الیا یا مشرک, الیا یا منافق. سمجھے؟ آگ کہے گی الیا یا مشرک, او مشرکا ذرا ادھر آ, الیا یا منافق, میری طرف آ منافق. الیا الیا, او میری طرف, او میری طرف. تفسیر مزری. تادو بلائے گی, اللہ پاک آگ کو بولنے کی طاقت دے گا تو آگ یوں بلائے گی, کہے گی الیا یا مشرکو, الیا یا منافقو, الیا الیا. تفسیر مزری. میری طرف آ میری طرف آ, آگ بلائے گی, بلا کے ان کو سیدھا کرے گی. ہاں, مشرک بڑا مجرم ہے. ان الانسان زجر، بے شک انسان خلق حلوا پیدا کیا گیا کمزور، حلوا جیا جی کا ہارا ہوا، جی کا کچا. شاہ عبد القادر، خلق حلوا پیدا کیا گیا کمزور، ان الانسان انسان سے مراد جن سے انسان، انسان سے مراد جن سے انسان، جنس ایسی ہے بعض دلیر بن جائیں بہادر بن جائیں وہ بات کی بات الگ بات ہے، جنس انسانیت کی کمزور پیدا کی گئی. اذا مسہ الشر جزوا، اثر اول، جب پہنچتی ہے نہ مصیبت تو جزوا بے صبرہ ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، مر گیا مر گیا مر گیا. واذا مسہ الخیر، یہ اثر دوم، جب پہنچے نہ کوئی خیر منوا تو بے توفیقہ، منوا بے توفیقہ ہو جاتا ہے، جب پہنچتی ہے مصیبت جو جزوا بے صبرہ ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے. اوپر لکھا ہے حد عباد سے، یعنی کچھ کسی درجے میں تو جزا یعنی شکایت پریشانی کا اظہار کسی درجے میں کرنا مباح ہے، اس مباح کے درجے سے بھی بڑھ کر بے صبرا بن جاتا ہے. سمجھے؟ آگے منوا ہو جاتا ہے منو روکنے والا، بے توفیقہ حقوق کے ضروریات سے، جو ضروری حق ادا کرنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا، جو ضروری حق ادا کرنے ہوتے ہیں پیسے کے، وہ سمجھے زکات ہے خیرات ہے، جو فرضی صدقات ہیں وہ بھی نہیں دیتا. الا المسلین، الا مسسرا منقطع بمانا لاکن، لاکن المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ یہاں سے آ رہا ہے دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا، جہاں کہیں اللہ پاک ذکر کرتا ہے عذاب کا تو بعض اوقات اللہ پاک عذاب کے دور کرنے کے لیے ان امور کو ذکر کیا کرتا ہے، اب یہاں پر وہ امور آ رہے ہیں. المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ وصف اول، والذین فی اموالهم، وصف دوم، وصف دوم، والذین کدھر گیا ہوا، والذین فی اموالهم حق معلوم، الا المسلین لیکن نمازی، الذین جو اپنی نمازوں پہ دائمون دوام اختیار کرنے والے ہیں، یعنی پکا رہنے والے ہیں، پکے رہنے والے ہیں اپنی نمازوں پر، والذین فی اموالہم حق، جن کے مال میں حق حصہ معلوم مقرر، یہ وصف دوم. پہلا نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پکار. نماز میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پکار، یعنی وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، شرک نہیں کرتے. یہ امر اول آ جائے گا، اللہ ہی کو پکارتے ہیں، شرک نہیں کرتے. والذین فی اموالہم، یہ دوسرا امر آ جائے گا، احسان کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے بھی حصہ ہے، نہ سوال کرنے والے کے لیے بھی، محروم نہ سوال کرنے والا. والذین یصدقون بالدین، اور وہ لوگ بیوم الدین جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ ویسے ان لوگوں کے مختلف اوصاف آ رہے ہیں، اوصاف مختلف آ رہے ہیں، جو عذاب کے لیے ہیں وہ صرف امور ثلاثہ. اچھا جی، یہ اب والذین یصدقون وصف سوم، والذین هم من عذاب ربهم وصف چہارم، ان عذاب ربهم غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر معمون نہیں ہے، بچایا ہوا، محفوظ کیا ہوا. والذین هم لفروجهم وصف پنجم، اپنے فرجوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، حافظون حرام سے، حرام سے حفاظت کرتے ہیں، الا لازواجهم اپنے خاوندوں اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانهم اپنی لونڈیوں پر، فانهم غیر ملومین، کیونکہ اس میں شرن کوئی ملامت نہیں ہے، غیر ملومین نہیں ہے ملامت کی ہوئی ہے شرعاً. فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کوئی کرے تو فاولئک هم العادون، وہ ہے تجاوز کرنے والا یعنی حدود شرعی سے. والذین هم لأماناتهم وصف ششم، وسوے ششم والذین هم لامانات وعدم راغون اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتی ہیں، والذین هم بشہادات قائمون اپنی شہادتوں پہ قائم رہتی ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی با جماعت نماز پڑھتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون یہ باغات میں ہوں گے مکرم عزت کی ہوئی، اولئک یہ سمرا آ گیا۔ اچھا جی یہ جنت والوں کے مسلمین کے اوصاف، فبار الذین کفروا زجر زجر، یہ گویا کہ بشارت کے عنوان میں یہ اوصاف آ گئے مومنین کے، اب پھر آگے کافروں کے لیے زجر۔ فمال الذین کفروا کیبالا کا کیا ہو گیا ہے کافروں کو کہ تیری طرف محتین دوڑ رہے ہیں، ان الیمین وان الشمال دائیں بائیں، ازین مختلف جماعتوں میں کوئی ادھر سے دوڑ کر تیری طرف آ رہا ہے، کوئی ادھر سے دوڑ کے تیری طرف آ رہا ہے، محتین ان مضامین کی تکذیب کرنے کے لیے، ان مضامین کی، یہ جو توحید والے مضمون یہ مختلف مضمون آپ سناتے ہیں، یہ کافر لوگ آپ کی طرف دائیں بائیں سے آ رہی ہیں، دوڑ دوڑ کر آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ تکذیب کرنے کے لیے۔ یتم کل منہم امید کرتا ہے ان میں سے ہر ایک، این یدخل جنت نعیم کے داخل کر دیا جائے وہ جنت نعیم میں، یہ جو آپ مضمون سارے سنائیں گے جنت کے حالات، جنت کے تکذیب کریں گے وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں گے، کہیں گے جی جنت تو ہمیں مل جائے، جنت تو ہمیں مل جائے، کلا ہرگز نہیں۔ ایتم کل امر امن ایتم بوجا عقائد شرکیہ کے حق جاننے کے، بوجا عقائد شرکیہ کے، ارے کلو امر امن کیا مجھ سے دوڑ کر جنت میں، کیا مجھ سے دوڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ میں نے ان کو یہ جتنا ہے یہ کیا آگے کلا انا خلق ناؤں سے لگ رہا ہے، آیتما کیا خیال ہے ان کا کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، کلا ہرگز نہیں، کیوں نہیں ہرگز، بوجا کا شرکیہ کے حق جاننے کے، ہرگز نہیں جا سکیں گے جنت میں، کیوں بوجا کا شرکیہ کے حق جاننے کے، یہ مشرک ہیں شرک کو حق سمجھتے ہیں، انا خلق ناؤں ہم نے ان کو پیدا کیا، یہاں ایک جملہ لکھنا یہ نیچے لکھا ہوا ہوگا، کیا مجھ سے دوڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ میں نے ان کو نطفہ سے پیدا کیا، یہ بظاہر انا خلقنا ما قبل کے ساتھ مرتبط نہیں ہوتا، مرتبط ہونے کے لیے یہ جملہ ہے، وہ سمجھتا ہے جنت میں چلا جائے گا، ہرگز نہیں، کیوں نہیں کہ مشرک ہے، انا خلقنا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، جب ہم نے پیدا کیا تو ہم سے بھاگ کر وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے، وہ ہمارا محتاج ہوا، انا خلقناہم مما یعلمون ہم نے ان کو پیدا کیا اس سے جس کو یہ بھی جانتے ہیں، جس سے یہ بھی جانتے ہیں، وہ کیا ہے ایک نطفہ گندا پانی، گندے پانی سے ہم نے ان کو پیدا کیا، گندے پانی سے ہم نے ان کو پیدا کیا، اور وہ گندا پانی سمجھو پاک ہو تو جنت میں جا سکتا ہے، گندا پانی پاک ہو تو جنت میں جا سکتا ہے، پاک ہوتا ہے بوجہ ایمان کے، پاک ہوتا ہے بوجہ ایمان کے، بوجہ توحید کے، لیکن مشرک کے پاس چونکہ توحید نہیں ایمان نہیں، یہ گندے کا گندا ہے، لہذا یہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ مما یعلمون یہ بھی جانتے ہیں، گندے پانی سے انسان پیدا ہوا ہے جو لا یلیق بالجنہ جنت کے لائق نہیں ہے، الا بالایمان مگر ایمان آ جائے، ایمان کے ساتھ وہ پاک ہوگا جلالین۔ اچھا جی فلا اقسم برب المشارق رفع استبعاد قیامت، اللہ پاک کہتا ہے قیامت کو تم بعید سمجھتے ہو، بعید نہ سمجھو، رفع استباب دے قیامت بذریعہ قدرت، بذریعہ قدرت بر خلق نظائر، قیامت کی نظیروں کے پیدا کرنے پہ اللہ قادر ہے تو قیامت میں تمہیں بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. فلا اسم رب المشارق مشارق مغارب کے رب کی قسم انا لقادرون, بے شک ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم تبدیل کر دیں, تبدیل کر دیں خیر من سے بہتر, تبدیل کر دیں دنیا میں ہی, دنیا میں ہی ان تمام کو ختم کر دیں اور دوسرے لے آئیں. ہم قادر ہیں, اب قادر ہیں تو قیامت میں بھی زندہ کرنے پر پھر قادر ہیں. وما نحن بمسبوقین, نہیں ہم سبقت لیے ہوئے, کوئی ہمیں روک یعنی نہیں سکتا. فذرہم زجر یخوض و یلبو, کھیل کود کرتے رہے حتی یلاقو یومہم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث, جس دن نکلیں گے قبروں سے سران جلدی جلدی کانہم الی نفس بن یوفزون, گویا کہ وہ نصب پرستش گاہوں کی طرف, عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہوں گے. خاشعت ابصارہم, ان کی نگاہیں پست ہوں گی. ترکہم ذلہ, ان پہ ذلت چڑھ رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یعدون, یہ دن ہے وہ دن جس کا یہ عبادت دیا جاتا تھا. یہ یخرجون من الاجداث, حالت اولی, حالت اولی پہلی یہ ہے کہ دوڑ دوڑ کے جا رہی ہوں گے. خاشعت حالت دوم, نگاہیں ان کی پست ہوں گی, بوجھا شرمندگی کے. ترحقہم ذلہ, حالت سوم, ذلیل ہوں گے, ان کے چہروں پہ ذلت ہی ذلت ہوگی. ذالک تذلیل مجرمین, یعنی یقالو, یقال ان کو کہا جائے گا یہ ہے نا وہ دن جس دن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے.